ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅನುಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೇ ಸ್ವ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವತೇ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರಿರಿಷೋ ಮೋತವೀರಾನ್. ಯೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ ಕೆ ಅಠಾರವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾ ಪಹಲಾ ಮಂತ್ರ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ಋಷಿ ಯಾಮಾಯನ ಸಂಕಸುಕ ಔರ್ ಮೃತ್ಯು ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಹೈ, ಛಂದ ಇಸ್ಕಾ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ ಹೈ. ಯೇ ಸೂಕ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಮೃತ್ಯು ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿ ಹೈ. ಹಮ್ನೆ ಪಿಛಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧ ಹೈ ಮೃತ್ಯು ಸೆ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಸಹಜ ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಮ ಸೆ ಹೈ. ತೋ ಜಿಸ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಮೃತ್ಯು ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಉಸ್ಕೋ ದುಃಖಿ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಯಾ ಯೇ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೋತಿ ಹೈ ಜೋ ದೇವಯಾನ ಸೆ ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಅನುಯಾಯಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಬ್ ಯಹಾ ಹಮಾರೇ ಜೋ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋ ಶಬ್ದ ಹೈ ವೋ ಯೇ ಹೈ, ದೇವಯಾನ ಔರ್ ಪಿತೃಯಾನ. ಸಂಸಾರ ಕೆ ದೋ ರಾಸ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ದೋ ರಾಸ್ತೆ ದೋ ತರಹ ಕಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾ, ದೋ ತರಹ ಕೆ ಲೋಗ್, ಮತಲಬ್ ದೋ ತರಹ ಕಿ ಇಚ್ಛಾಯೆ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ. ಇಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಮೇ ಏಕ್ ಬಡಾ ಸುಂದರ ಪ್ರಸಂಗ ಉಠಾಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಪಹಲಾ ಹೀ ಪ್ರಶ್ನ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ. ವಹಾಂ ಪ್ರಶ್ನ ಯೇ ಉಠಾಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಪ್ರಜಾಯೇ ಕೈಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೈ, ಯೇ ಪ್ರಜಾಯೇ ಕಿಸ್ಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಿ ಹೈ, ಕುತ ಇಮಾ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ, ಯೇ ಪ್ರಜಾಯೇ ಕೈಸೆ ಪೈದಾ ಹುಯಿ ಹೈ, ಕಿಸ್ಸೆ ಪೈದಾ ಹುಯಿ ಹೈ. तो वो ये कहता है कि इस संसार में हर चीज दो भागों में बंटी हुई है. संसार बनाने वाले ने इस संसार को बनाया और आगे चलाने के लिए एक व्यवस्था बना दी, उसमें दो रखे और उन दोनों को व्यवस्था के में इस तरह से रखा कि वो अगले के जन्म का, जीवन का कारण बनते रहे. वो कहते हैं कुत इमा प्रजा प्रजायन्ते, कहता है कैसे ये प्रजा हुई. कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है, परमात्मा है, उसने दो चीज़ें बनाई, एक रई और एक प्राण. जो रई और प्राण जो ये मिथुन बना, ये जोड़ा बना और सारे संसार को उत्पन्न करने का जो आधार है वो यही है. ये आधार कैसा है तो इसके लिए कहता है कि ये रई और प्राण आगे चलकर क्या बने. कहता है सूर्य और चंद्र जो हैं यही रई और प्राण हैं. सूर्य प्राण ही सूर्य है, रई चंद्रमा है. कहता है ये चंद्रमा और सूर्य दो शक्तियां, दो शक्तियों के प्रतीक मात्र हैं ये. कहता है कि एक सोम है, एक अग्नि है. तो ये सारा संसार जो है अग्नि सोम है, अग्नि सोमात्मकम जगत या अग्नि सोमियन जगत. ये संसार अग्नि और सोम का मिश्रण है, अग्नि और सोम से बना है, बनता है. तो ये अग्नि और सोम से बन करके कैसे बना, तो इसके लिए वो कहता है कि जो अग्नि है ये हमारे यहाँ संसार में उत्तरायण है, दक्षिणायन है, अर्थात जो संवत्सर है, जो समय है, उस समय के दो भाग हैं, उत्तरायण दक्षिणायन. वो कहता है कि उसके दो भाग हैं, शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है, उसके दो भाग हैं, दिन है रात है। तो ये जो विभाजन है इसी के आधार पर देवयान है पितृयान है। तो जो देवयान है उसके जाने वाले लोग किससे जाते हैं और जो पितृयान है उससे जाने वाले लोग किससे जाते हैं। तो जो रास्ता जल्दी से लौट कर नहीं आता है, दूर तक जाता है, परमेश्वर तक जाता है, तो उस रास्ते को देवताओं का रास्ता कहते हैं, अर्थात देव लोग जिससे जाते हैं, यान मार्ग को कहते हैं। तो वो यान जो है वो देवयान है, देवताओं के जाने का रास्ता। और दूसरा जो मार्ग है वो है पितृयान, जो पितर बनकर रहते हैं। तो पितर वो रहते हैं जो संसार में हैं, जो संसार के बनने से और बिगड़ने से संबंध रखते हैं। तो ये कहता है कि पितृयान और देवयान, जो देवयान है उसमें मृत्यु का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें एक रोचक तथ्य हमारे ध्यान में आना चाहिए, और वो तथ्य ये है कि हम संसार में जो सुख के लिए जितने उपाय करते हैं, वो उपाय करते हैं उनको अच्छा समझ के करते हैं, और अच्छा समझ के करते हैं, किंतु जब तुलना की बात आती है, जब हम दूसरे रास्ते से इस रास्ते को देखते हैं, अंतर को समझते हैं, तो पता लगता है कि ये रास्ता उस रास्ते की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, हीन है। तो इस हीनता को हमारे वर्तमान के लोग बिल्कुल अन्यथा समझ लेते हैं। इस अन्यथा समझने से जो अच्छे संसार के काम हैं वो भी निंदा की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की ये धारणा बन जाती है कि संसार में जिनको अच्छा काम कहाँ है उनको भी करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनकी गिनती भी घटिया कामों के रूप में आती है। तो इस दृष्टि से एक प्रसंग यहाँ बड़ा उल्लेख के योग्य है। उपनिषद में एक प्रसंग आता है जहाँ पर ये जो हमारे दैनिक कार्य हैं, ये दैनिक कार्यों को व्यर्थ माना गया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसके लिए उपनिषद में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग ये है कि हम जो यज्ञ करते हैं बहुत अच्छी चीज़ हम मानते हैं, और संसार में यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म कहते हैं। यज्ञ वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, या श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ है। इतना ही नहीं, यज्ञ को हम स्वर्ग की नौका कहते हैं, स्वर्ग कामो यजेत भी कहते हैं। जब स्वर्ग की इच्छा वाले को यज्ञ करना चाहिए ऐसा कहते हैं, तो यज्ञ को श्रेष्ठ मानना चाहिए। किंतु इसी पुस्तक में, इसी ग्रंथ में एक प्रसंग आता है, प्लवाई हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म ते। जो लोग हैं इस यज्ञ को करने वाले हैं वो कहते हैं, प्लवाई हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति। कहता है कि ये जो यज्ञ वज्ञ करने का काम है ना, ये कोई बहुत बढ़िया साधन नहीं है। ये प्लवा ऐसी नौका है जो पता नहीं कब डूब जाए, शिथिल बंधनों वाली है, अर्थात इसके अंदर कभी दरारें हैं, कभी ढीलापन है, कभी निर्बलता है, तो इसके हम कब तक इसका लाभ उठा सकेंगे। कहता है एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। जो लोग इसको अच्छा मानते हैं वो इस जरा और मृत्यु के चक्र से कभी नहीं छूट सकते। अर्थात ये जो हमारे काम हैं ये अच्छे तो हैं, लेकिन अच्छे होने के बाद भी जरा मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले, छूट दिलाने वाले नहीं हैं। तो ये मूल रूप से क्या हैं? ये मूल रूप से पितृयान मार्ग के काम हैं, और इस पितृयान मार्ग के काम श्रेष्ठ तो हैं। और ये श्रेष्ठता हमारी क्यों है कि इस संसार में जो कुछ हम अच्छा चाहते हैं, हम संसार में सुख चाहते हैं, वो सुख इन कार्यों से प्राप्त होता है, इसलिए तो ये अच्छे हैं। यदि इनके बिना हम रहें, इनके बिना यदि संसार में हम जीना चाहें, तो वर्तमान भी दुखमय होगा और उसका परिणाम भी दुखमय होगा। तो इस कामों को करते हुए हम संसार में सुखी रहते हैं और इनका परिणाम भी हमको सुख के रूप में ही मिलता है। तो इस दृष्टि से यज्ञ का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, कहता है कि हम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागृहि ही इष्टा पूर्ते संसृजे था मयंच। अर्थात हम जो यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ करने का जो परिणाम है, जो लाभ है, जो हमको कार्य मिलना चाहिए, वो है इष्टापूर्तम। वो इष्ट और आपूर्त में हमारा लगना, ये हमारा यज्ञ है। अर्थात जो परोपकार का काम है उसको करना, जो अपनी व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत लाभ का काम है उसे करना, जो संसार का काम है उसे करना, और जो आत्मा का काम है उसे करना, ये इष्ट और आपूर्त कहलाता है। तो इसलिए यहाँ एक और तो कहा गया कि इष्ट और आपूर्त करने से संसार में सुख मिलता है। इष्ट आपूर्त करना यज्ञ करना है, यज्ञ करने से मनुष्य सुखी होता है, उन्नत होता है। और दूसरी ओर वो कहता है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वम इमं लोकम हीन तरंच आविशन्ति। अर्थात जो तुम संसार की कमाई कर रहे हो, जिसको तुम इष्ट और आपूर्त कहते हो, ये अच्छा है, लेकिन ये कमाई तुम्हारी यहीं पर समाप्त हो जाने वाली है। इसके सुख, इसके लाभ, इसका भोग तुम्हें इस संसार में ही मिल जाता है। तो जो तुम यहाँ से जब जाओगे तो तुम्हारे पास दूर जाने लायक कुछ नहीं रहेगा। तुम थोड़े साधनों को लेकर थोड़ी दूर की यात्रा कर सकते हो। तुमको यदि लंबी और दूर की यात्रा करनी है तो फिर तुम्हें बहुत अच्छे साधन जुटाने होंगे। लेकिन जो इष्ट और आपूर्त वाले साधन हैं, ये थोड़े साधन हैं, ये छोटे साधन हैं, दूर तक की यात्रा के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ कहा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। तो जो लोग इष्ट और आपूर्त को ही श्रेष्ठ और अंतिम मान के बैठे हैं, इस संसार के सुख को ही अंतिम सुख मान कर बैठे हैं, और जो दूसरे सुख के बारे में जानते पहचानते नहीं हैं, तो कहते हैं वो मूढ़ है, वो नादान है। वो कहता है क्योंकि फिर वो वापस यहीं लौट कर आने वाले हैं, इस संसार से उनका कभी पीछा नहीं छूटने वाला है। इसलिए उसको कहा है कि ये प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये शिथिल बंधन वाली है। इस नौका पर बड़े लंबे समुद्र को पार करने की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो इस बात को यहाँ बताते हुए कहता है फिर कौन लोग हैं जिसको प्राप्त कर सकते हैं? तो कहा वो देवयान मार्ग है। कौन सा देवयान मार्ग है? तो उसके लिए पंक्ति आई है एक बड़ी सुंदर, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वा त्रे ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। कहता है कि जो इष्ट और आपूर्त की कर्म व्यवस्था है, ये तो संसार में आने जाने की व्यवस्था है, ये जीने मरने की व्यवस्था है, यहाँ सुविधा से रहने की व्यवस्था है, लेकिन इस संसार को छोड़ करके मुक्ति के परम धाम में जाने का क्या हो? तो कहता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। जो वेदांत के ज्ञान से, विज्ञान के ज्ञान से जिन्होंने तत्व का अच्छी तरह से बोध कर लिया है, संन्यास योगात, जिनके अंदर संन्यास का भाव है, जिन्होंने सारे संसार को त्याग दिया है, भली प्रकार से समझदारी से दूर फेंक दिया है, शुद्ध जिनका सत्व हो गया है, जिनका मानसिक धरातल पवित्र हो गया है, वो लोग जो हैं वो फिर इस आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते हैं, वो इस आवागमन के चक्र से छूट करके ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस ब्रह्मलोक में कब तक रहते हैं तो कहते हैं परांत काले। इसकी व्याख्या विस्तार से फिर कभी कर सकते हैं हम। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, अमृत को प्राप्त करते हुए सारे बंधनों से, दुखों से, कष्टों से, व्यथाओं से वो छूट जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देवयान और पितृयान मार्ग का विवेचन किया गया है। ये हमारे शास्त्र के निश्चित रूप से दो भाग हैं और ये दो भाग, एक भाग से सामान्य संसार के व्यक्तियों का जीवन कैसा चलता है, कैसा चलना चाहिए, इसका निर्धारण होता है, और दूसरे से जो व्यक्ति इस संसार को छोड़कर उस परम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे, किस रास्ते से चलते हैं, तो उस वो रास्ता कौन सा है, इसको समझाने के लिए यहाँ देवयान और पितृयान दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र में जो बात कही गई है, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात्, अर्थात ये मृत्यु का जो चक्र है ये कब छूटेगा, इससे हम कब बच सकते हैं। तो कहता है कि यदि हम पितृयान मार्ग को छोड़ दें, हम इस पितृयान मार्ग को छोड़ करके देवयान मार्ग को अपना लें, तो ये हमारी जो मृत्यु की विभीषिका है, मृत्यु का जो भय है, ये छूट सकता है। ये इस मंत्र का विशेष जो भाव है, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात्। तो मृत्यु से बचने के लिए देवयान मार्ग का अनुसरण करना होगा, देवयान मार्ग को अपनाना होगा। जो देवयानात इतरह मार्ग है वो मृत्यु का मार्ग है, आप उससे कभी नहीं बच सकते हैं। तो यहाँ मंत्र में मृत्यु की बात को कहते हुए संसार में सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि मृत्यु जन्म के रूप में, शरीर के रूप में तो अवश्यम भावी है। शरीर बना है तो शरीर निश्चित रूप से नष्ट होगा, तो चाहे वो किसी का भी है, लेकिन शरीर के नष्ट होने का जो परिणाम है, क्योंकि शरीर आपको मिला है कुछ प्राप्त करने के लिए, शरीर यात्रा का साधन है, शरीर यात्रा का माध्यम है, यात्रा का लक्ष्य नहीं है, यात्रा का साध्य नहीं है। तो इस साध्य को समझने के लिए यहाँ कहा गया है कि यदि हम साधन को समझ लें और साधन की उपयोगिता जानकर उसको छोड़ने का इंतजाम कर लें, उस साधन को दूर हटा करके हमारी यात्रा हम जारी रख सकें, तो वो यात्रा यदि हम कर लेंगे तो हमारे अंदर से मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। यही बात इस मंत्र में कही, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात्। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामः शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।